Pierwsza księga. Pieśń pierwsza. Jeżeli ktoś z was, Rzymianie, nie wie, co miłości sztuka dokazać jest dzisiaj w stanie, niech w tej książce wiedzy szuka. Niechaj uważnie odczyta utworu tego stronicę, a potem niechaj stosuje przepisy moje w praktyce. Sztuką jest kierować okręt przez oceanu otchłanie. Sztuką jazda na rydwanie. Sztuką jest też miłowanie. Nie ty sztuki tej tajemnic nauczyłeś mnie, Febusie. Nie zdradziły ich swym śpiewem leśne ptaszyny, Milusie. Nie zjawiła mi się Klio, ani jej siostry, boginie, jak Hezjodowi, gdy stado pasł Ongi w Askry dolinie. Doświadczenie jest mi dzisiaj przewodnikiem mym jedynie. Pieśń druga. Młody żołnierzu, co pragniesz służyć i okryć się chlubą pod znakiem słodkiej Wenery, najpierw znaleźć twoją lubą, następnie zdobądź jej miłość, zdobywszy umiej zachować. Całe działania zaczepne według moich rad przeprowadź. Jestem pewien, przyjacielu, nie będziesz tego żałować. Pieśń trzecia. Gdy od więzów jesteś wolny, korzystaj z pomyślnej chwili, wybierając tę, czar której całe życie twe umili. Wiedz, że owa piękność słodka nie zstąpi ku tobie z nieba, na lekkich wiaterku skrzydłach. Znaleźć ją na ziemi trzeba. Myśliwiec wie, kędy w sidła, szybkiego jelenia złowi, wie, gdzie może stawić czoło okrutnemu odyńcowi. Ptasznik zaś, w jakich zaroślach zastawić ma lep na ptaki. Rybak, w jakiej wodzie chwytać karpie, liny i szczupaki. Ty, co kobiecej piękności szukasz wśród ziemskich padołów, naucz się znajdować miejsca, gdzie obfity będzie połów. Nie potrzebujesz w tym celu podróżować po mórz fali. Nie potrzebujesz twej lubej szukać w lazurowej dali. Perseusz, niech Andromedę sprowadza z Indii spalonej. Pasterz frygijski niech w Grecji szuka kochanki i żony. Sam Rzym tyle pięknych kobiet w swoich starych murach mieści, iż rzec można bez przesady. Jest to w świecie raj niewieści. Ile jagód ma Methymna, morze ryb, gargara kłosów, ile ptasząt w głębi lasów, ile gwiazd jest wśród niebiosów. Tak są liczne w naszym mieście młode, a cudne dziewice. Niedarmo w nim słodka Wenus obrała swoją stolicę. Pieśń czwarta. Nieporównane piękności znajdą Rzymianie szczęśliwi pod portykiem Pompejusza, na forum, w galeriach Liwii. Na adonisowych świętach sposobności nie są rzadsze. Lecz najskuteczniej swe sidła zastawiać można w teatrze. Znajdziesz kobiet cudnych krocie. Te oszukać będziesz w stanie. Tamta zajmie cię przelotnie. Innej dasz swe miłowanie. Jako mrówki niosąc ziarno, tworzą nieraz szyki długie. Jak gdyby oszalały, latają jedne przez drugie. Jako pszczoły, które tłumnie runą w jasne dni pogodne, skęp pachnącej macierzanki zbierać słodkie skarby miodne. Tak kobiety do teatru śpieszą rzeszą nieprzebraną. Każda widzieć chce, lecz każda pragnie zwłaszcza być widzianą. Romulus pierwszy z teatrem złączył miłość. Przez porwanie Sabinek zdobyli sobie żony rycerscy Rzymianie. Odtąd wierny swej tradycji uświęconej z bogów łaski, teatr zastawia na cnotę pułapki i samotrzaski. Pieśń piąta. Cyrk jest również dobrym gruntem do robienia znajomości. Siądź przy lubej jak najbliżej, ujdzie to śród tłoku gości. Ciasnota cię zmusi wkrótce przycisnąć się jeszcze bardziej. Dziewczę, zniesie to cierpliwie, rozmową twą też nie wzgardzi. Widząc konie na arenie, chwal te, które ona chwali. Widząc bóstwa, pochwal Wenus, co twe serce żarem pali. Kiedy kurz z areny padnie, na pierś białą twojej miłej, drżącą ze wzruszenia ręką strzepnij lekko owe pyły. A jeżeli kurz nie padnie, strzepnij również, nic nie szkodzi. Niechaj widzi twą troskliwość, niech się na twą tkliwość zgodzi. Pieśń szósta. Przyjdzie chwila, gdy w triumfie, lśniąc od złota i purpury, ciągniony przez konie śnieżne, wjedzie Cezar w nasze mury. Przed nim będą iść w kajdanach pokonanych Partów wodze. Tłum młodzieńców, roje dziewcząt zgromadzą się na ich drodze. Gdy o królów, gór, rzek miano zapyta cię twoja luba, mów, objaśniaj, bo inaczej pewną będzie twoja zguba. Powinieneś zaspokoić ciekawość twego dziewczęcia, mówiąc o tem, o czym nie masz nawet słabego pojęcia. Tu tygrys błękitnowłosy, udzielaj objaśnień, a tu z wieńcem trzcinowym na czole zacna postać Eufratu. Ci jeńcy to są wodzowie, choć ich nie znasz swoją drogą. Syp nazwiska, pierwsze, lepsze, co do nich pasować mogą. Pieśń siódma. Uczty ułatwiają również dostęp do dziewic, a wino, trzeba wyznać to otwarcie, nie jest ich krasą jedyną. Wino czyni serce tkliwem, miłość duszę opromienia. Wino i miłość to płomień rozpalony śród płomienia. Aby sądzić o piękności, bezpieczniej poczekać do dnia. Noc i wino, źli doradcy. Zwodniczy ma blask pochodnia. Dniem zobaczył on Giparys, trzy boginie. Kto dniem sądzi klejnot, dziewczę i purpurę, ten na pewno nie pobłądzi. Noc zaciera moc usterek. Zgodzicie się chyba ze mną. Nocą nie ma brzydkich kobiet. Zwłaszcza, gdy jest bardzo ciemno. Pieśń ósma. Czyż wyliczać wszystkie miejsca, gdzie urządzać można łowy na kochanki? Mój poemat byłby wówczas stutomowy. Byłoby to niepotrzebne, jak mi się słusznie wydaje. Nie sposób jednak pominąć kąpielowe, miłe baje. Gdy się o miłości baje, na myśl muszą przyjść nam baje, gdzie kąpiel każdy dostaje i z raną w sercu zostaje. Tambre życie namiętności na słonecznej plaży modnej. Tam na cnotę dziewic dybie rzymski esikus pogodny. Pieśń dziewiąta. Dotąd wyliczałem miejsca, gdzie zastawiać trzeba sieci, w które nasza ukochana mimo woli swojej wleci. Teraz opowiedzieć pragnę, jak zdobyć jej miłość trzeba. Kochankowie wszystkich krajów, głos mój będzie głosem nieba. Zdobędziesz każdą kobietę, na jaką uczujesz chrapkę. Tylko umiej, gdzie należy, zręcznie zastawić pułapkę. Ta, co ci się poddać nie chce, ręczę, żeby się poddała, ręczę, że miłością pała. Tylko nie jest dosyć śmiała. Miłość zakazana nęci równie mężów jak dziewice. Mąż ukrywa swoje żądze, lecz dziewice zdradza lice. Jeśli byśmy pierwsze kroki czynić zaprzestali, to by u stóp naszych niewiastroje znalazły się tejże doby. Na miękkich łąkach buchaja widząc ryczy jałowica. Rży klacz na widok ogiera, blednie od żądzy dziewica. Idź do walki ufny w siebie, a wówczas mogę ci przysiąc. Oprze ci się z pięknych kobiet zaledwie jedna na tysiąc. Pieśń dziesiąta. Najpierwszym twoim staraniem winno być wejście w zażyłość z subretką słodkiej piękności, ku której uczuwasz miłość. Jeżeli subretka owa ma swej pani zaufanie, nie oszczędzaj żadnych darów, a co zechcesz, to się stanie. W jej mocy leży pochwycić chwilę, kiedy pani tkliwa leży w słodkim półomdleniu i amora łask przyzywa. Jak złote kłosy, tak cudnie promienieją jej oczęta. W najtajniejsze głębie duszy wnika Wenus uśmiechnięta. Dokąd Ilion był w żałobie, nie zdobył go szturm junaków. W dzień wesela przyjął konia, co w swym wnętrzu krył wojaków. Wybierz chwilę, gdy twą piękną o rywalkę zazdrość pali. Wystąpisz w roli mściciela. Wszystko łatwo pójdzie dalej. Wykorzystaj dobry moment, póki wiatr dmie, póki żagle wzdęte. Błędnem jest przysłowie, że po diable to, co nagle. Pytasz, czy przezornie posiąść względy subreteczki miłej? Odpowiedź jest na to trudna, problemat bardzo zawiły. Czasem w służącej kochance pomocnicę uzyskamy. Inna będzie chciała ciebie zatrzymać dla siebie samej. Radzę wstrzymać się do czasu od amorów ze służącą, bowiem komplikacje różne, spokój ci potem za mącą. Nie chwytaj dwóch srok za ogon. Najpierw skończ romans z jej panią. A gdy wszystko się powiedzie, wówczas przyjdzie kolej na nią. Pieśń jedenasta. Zbadaj grunt przez słodki liścik. Donieś o twej duszy stanie. Niech tysiące komplementów wyśpiewa jej twe kochanie. Najuniżeńszymi prośby błagać się wybraną godzi. Nie wstydź się prosić, gdy prośba nawet gniew bogów łagodzi. Udawaj, że chcesz dar złożyć u stóp najmilszej kochanki, lecz w ostatniej chwili nie daj. Obiecanki to cacanki. Największa sztuka polega na tem, aby nic nie dawszy, otrzymać od ukochanej dowód łaski najjaskrawszy. Z lęku, by nie stracić zysku, co z tego dowodu płynie, niczego ci nie odmówi, szczyt pragnień cię nie ominie. Studiujcie sztuki nadobne, Radzę wam, młodzi Rzymianie, albowiem pięknymi słowy łatwo jest zdobyć kochanie. Niechaj prostą, niechaj szczerą będzie waszych serc wymowa. Omijajcie wszystkie sztuczne, nienaturalne słowa. Jeżeli ci list odeślę, nieczytany, nieotwarty, nie trać zbyt wcześnie nadziei. Bądź ufny i bądź uparty. Cóż jest miększego od wody i cóż twardszego od skały? A jednak najtwardsze skały miękkie wody wydrążały. Jeżeli twe listy czyta, lecz nie odpowiada na nie, wkrótce zacznie odpowiadać, gdy ciekawi ją czytanie. Jeśli odmownie odpowie, niech cię to zbyt nie rozżali. Pisząc, byś nie pisał pragnie, a żebyś pisywał dalej. Pieśń 12. Prostota to mężów cnota i ozdoba. Więc nie fryzuj włosów, ani ich pomadą, jak to mówią, nie ulizuj. Nieuczesany Tezeusz, Ariadne poił zachwytem. Fedra szalała z miłości za prostakiem Hipolitem. Adonis, mieszkaniec lasów, stał się kochankiem Wenery. Bądź czystym, lecz nie unikaj śniadej opalonej cery. Niech twoja toga nie tworzy bezładnie zgniecionych kłębów. Nie miej poplamionej szaty, nie zapomnij płukać zębów. Nie noś za dużych sandałów. Czub twój niechaj się nie jeży, niech twą brodę oraz włosy strzyże najlepszy z balwierzy. Pamiętaj czyścić paznokcie. Oddech musi pachnieć mile, inaczej kochanka twoja uciekać będzie o mile. Większe zabiegi niech czynią przy toalecie kokoty lub mężowie, których nęcą mężów haniebne pieszczoty. Pieśń 13. Pij w miarę, by równowagę umysłu i nóg zachować. Popisz się z czym tylko możesz, gdyś zgrabny, taniec poprowadź. Jeśli głos masz piękny, śpiewaj. Najlepiej miłosne zwrotki. Musisz uwieść twoją lubą, wyzyskując wszelkie środki. Pieśń 14. Możesz wkraść się do jej serca, prawiąc zręczne komplementy. Najskromniejsza jest wrażliwą na czar pochlebstw niepojęty. Nie żałuj obietnic, bowiem lubi je bardzo płeć gładka. Przysięgając wierność, możesz Jupitera brać za świadka. Słysząc zaklęcia kochanków, zaśmiewa się Jowisz stary. I on nieraz na styk sklął się, żonie dochowywać wiary. Kochankowie ośmieleni króla niebiosów przykładem, przysięgajmy, ile wlezie. Dotrzymujmy jego śladem. Pieśń 15. Czasem mogą ci się przydać łzy gorące i lamenty. Jak wiadomo, łza rozmiękcza najtwardsze nawet diamenty. A czar boski pocałunków, któż bezkarnie z nas pominie? Słodkim zaklęciom miłości one dają moc jedynie. Całuj, jeśli ci dziewczyna nie zabrania całowania. Całuj również wtedy, jeśli całowania ci zabrania. Może zacznie stawiać opór i przybierze groźną postać, lecz się nie daj na to nabrać. Pragnie pokonaną zostać. Ale warg jej delikatnych nie zrań brutalną pieszczotą. Jeżeli byś był prostakiem, może się obrazić o to. Kto po wzięciu pocałunku i po dalszy ciąg nie sięga, godzien stracić to, co zyskał, stary głupi niedołęga. Mówisz, że to gwałt? Lecz gdybyś duszę kobiet dobrze znał ty, wiedziałbyś, że nic milszego nie ma dla nich nad te gwałty. Gdy mogąc być szturmem wziętą, piękna twoja wyjdzie cała, to ci w setnym pokoleniu będzie jeszcze pamiętała. Źle udana, gorzka radość na jej twarzy wówczas gości, ale w serca tajnej głębi aż się będzie trząść ze złości. Pieśń 16. Kobieta przenigdy pierwsza kochanków swoich nie łowi. Lecz lubi być zaczepioną i poddać się kochankowi. Błagajcie, aby otrzymać. Słuchajcie mądrej maksymy. Dziewice lubią nad wszystko, kiedy je o co prosimy. Nawet Jowisz u stóp dziewic najkorniejsze prośby składa. Żadna do niej nie przyszła pierwsza, choć figurą był nie lada. Jeśli jednak wzgarda jeno odpowiada na twe żądze, nie nastawaj. Zarządź odwrót. Najlepsza to rzecz, jak sądzę. Kto uchodzi przed kobietą, ten ją kusi, ten ją nęci. Kto się jej narzuca, zwykle bywa przedmiotem niechęci. Pieśń 17. Kobiety, tak jak i ryby, różnym się sposobem łowi. Jedne z nich wpadają w sieci przemyślnemu rybakowi, inne łapie się harpunem, jeszcze inne zwykłą wędką. Łowienie jednych trwa długo, a zaś drugich bardzo prędko. Zmieniaj sidła zgodnie z wiekiem osób, z którymi masz schadzkę. Stare sarny są czujniejsze i dalej widzą zasadzkę. Skoro dziewczę onieśmielisz zbyt ryzykownym fortelem, trafi na łotra, uchodząc przed zacnym uwodzicielem. Okręcie mój, rzuć kotwicę! O miłowania potędze, odpocząwszy chwilę jedną, śpiewać będę w drugiej księdze.